Ahoj, vítejte na CNews.cz u našeho dalšího pořadu vysílání, nebo co to vlastně je, CNews FM. Za mikrofonem vás zdravím já, Lukáš Václavík, a se mnou tady jako obvykle je Petr Urban. Čau Petře. Čau Lukáši. Minulý podcast jsme končili tím, že jsme tam zmiňovali, že si platíme Netflix a Spotify a podobně. A dneska na to trošku navážeme, protože je jedna taková zajímavá věc, o který jsem asi už jako před půl rokem psal, takže možná, že to pro vás nebudou nový myšlenky, ale jde o to, že dneska už tady máme spoustu možností, jak si za nějaký digitální obsah platit, ale ne vždy je to úplně možný, nebo je to složitější a má to různý háčky. A zatímco u hudby, tak vy si můžete koupit Spotify, Deezer, Apple Music, Google Music a já nevím kolik těch služeb už je taky dneska hodně, tak většinou vždycky dostanete za stejný peníze ten stejný kousek zábavy, že ty služby tam nemají jako nějak velký exkluzivity, ty katalogy jsou jejich stejný, prostě jde jenom o to, komu vy svěříte peníze a jak vám třeba od koho sedí nějaká ta webová, ten webový přehrávač nebo mobilní aplikace, případně propojení s nějakýma hi-fi věžema a podobně, dneska už jako třeba Spotify je dneska všude možně. Ale u těch filmových služeb, tam je to jako ještě horší, než když občas tady kritizujeme, že máme třeba hry na PC, tak máme rozdělený na Originu, Steamu nebo Uplay. Ale u těch filmů a seriálů tam je to ještě mnohem horší, protože těch služeb si, pokud jste jako náročnější diváci a chtěli byste sledovat všechno, tak můžete si jich platit klidně 10 a pořád jako ještě jich asi jako 40 vám bude zbývat, což je úplně neuvěřitelný. Já bych se jenom dopředu chtěl mluvit, že pokud budu znít unaveně a uplácaně, tak je to tím, že z mýho pohledu oficiálně začalo léto. Dneska jsem vyměnil tepláky za kraťasy a prostě už to slunko fakt má sílu a už to ten barák vytopí docela jako solidně. Takže já bych teda možná jako to téma schodil rovnou tím, že podle mě jako, nebo vyjasnil bych si pozici, že podle mě to v zásadě jako až tak nevadí, to, co říkáš. No. A, nebo teda takhle, jako já z toho... Tak proč ti to nevadí? No já z toho, jako nejsem happy teda samozřejmě, asi víte, že já jsem i psal, nebo asi jsme se i o tom bavili, ale určitě jsem o tom i psal komentář, že mě třeba i jako irituje, když si nemůžu hry koupit v jedné službě, že jsem zvyklý mít všechno na Steamu a pak se jednou za čas objeví nějaká hra, kterou chci a ona je třeba jenom na Originu nebo někde jinde, ale většinou to někde jinde teda moc jako není, že ten Origin je to hlavně. A jako, že bych to chtěl mít pod jednou střechou, ono to jako dává smysl, že z hlediska komfortu je to jako super mít to pod jednou střechou. Na druhou stranu, já nevím, no, jako ono, když se budeme ještě hudební služby, které jsou jako všechny, jak jsi říkal, skoro stejný, což prakticky fakt jsou, akorát se trochu liší v těch cenách nebo v podpoře zařízení, ale... I ty ceny mají dneska většinou stejný. No jasně, ale tak jako minimálně ty zařízení potom třeba, že jako Apple spíš se snaží hrát na svým písečku, Google taky hodně dlouho trvalo, než začal podporovat dokonce i iPhone, jo, s tou svou hudební službou byl hodně dlouho jenom třeba na Androidu. Ale jako, že z hlediska těch provozovatelů služeb to dává smysl mít nějakou exkluzivitu, že jo? Protože přes ty exkluzivity můžeš nalákat nějaký lidi, aby si tu tvou službu předplácili, takže... Jako v tomhle ohledu je to jako logický, že se snažíme, nebo ty firmy se snaží držet nějaký exkluzivní tituly. Je teda fakt, že ta nabídka seriálu a filmu, jak říkáš, je hrozně jako nešťastně rozdrobená, jako asi až moc. Ale já jsem jako slyšel takový argumenty, nebo jsem je možná četl dokonce i snad v našich diskuzích, jakože třeba někdo psal, že pokud chce sledovat všechny svoje oblíbené seriály, tak by si musel předplácet třeba 3 nebo 4 služby a že se mu jako tohle to dělat nechce, protože je to třeba moc drahý. A na tohle já bych jako reagoval takovým tím, jakože lidi byli zvyklí, nevím teda, jak to funguje dneska, protože já už jako vůbec nemám o tomhletom přehled, ale ještě třeba před 10-20 rokama, kdy jako internety nefungovaly tak jako dneska, tak si platil třeba kabelovku a to si měl prostě balík programu, který stál třeba 1000 nebo 1500, jako poměrně dost jako z mýho pohledu peněz měsíčně. A ty streamovací služby stojí většinou kolem 200 a i kdybych si platil třeba 2 nebo 3, tak řekněme, že by to bylo třeba kolem 600-700 za ty 3. tak to mi pořád jako nepřijde až tak extrémní pálka. Jo, pokud opravdu mám zájem o všechen ten obsah, který tam ty služby nabízejí, že teda, což jako je otázka. Ty jsi říkal, že jako ti náročnější prostě to mají těžký, ale já si zase myslím, jako, že ti náročnější jsou zpravidla ti, kterým až tak jako nevadí si připlatit, který si ten život rádi stěžují, protože si kupujou třeba jako, že domácí kina, který stojí desítky, možná až jako stovky tisíc. A pokud jsi skutečně náročný a kupuješ si prostě filmy na Ultra HD, v Blu-rayích, tak to taky jako tam na tom neseženeš všechno, jo? Takže jako je to něco za něco. Tady jde o to srovnání s kabelovkou nebo satelitem a podobně úplně není správný, protože i dneska můžeš dát třeba tisícovku za to, pokud si tam koupíš nějaký ten nejvyšší tarif a máš tam asi jako 100 a víc programů v HDčku a podobně. Ať už právě jde o tu kabelovku nebo ten satelit, to můžeš udělat i dneska, ale to má, že jo, klasicky lineární vysílání, kde počítáš s tím, že to pojede podle nějakého programu, který ty znáš týden, dva dopředu, ale u těch filmových nebo seriálových služeb, tak tam nemáš prostě žádnou jistotu a nevíš, co kde je, jo, ty prostě budeš dostaneš chuť na nějaký film a ty nevíš, ty jo, je to na Netflixu nebo je to na Amazonu, nebo je to prostě na něčem úplně jiným a kde to mám na to koukat a co všecko musím platit. Trošku to tam dokáže sjednotit, já nevím, třeba Apple TV nebo Android TV, tak jak tam prostě mají ty aplikace, tak oni tam jak si prostě dokážou vyhledávat mezi těmi, nebo vyhledávat v těch katalozích těch externích nějakých videoslužeb, ale to podle mě není úplně jako šťastný řešení a navíc jako dneska toho je hodně, já jsem teda vzpomínal ten Netflix, vzpomínal jsem Amazon, máš tady HBO Go, že jo, máš tady spoustu služeb, které jsou třeba jenom zaměřený na, jako, nebo jsou víceméně archivy nějaký televize. Jo, u nás všechny televize mají nějaký vlastní archivy, Česká televize její má zdarma, ale třeba Nova, Prima a jako další kanály, tak tam pokud to chceš se dívat na nějaký jejich seriály zpětně, tak za to musíš platit. Třeba v Americe tady tohle mají víceméně sjednocený přes Hulu, což je taková služba, do které jsou zapojený tam největší komerční stanice a oni tam vlastně z toho si dělají takový vlastní archiv, tak tam je to aspoň v tomhle to mají trošku jednodušší, ale u nás prostě to takhle jednoduchý není. No já jako úplně třeba nesouhlasím s tím argumentem, který jsi říkal, když jsi začal mluvit, že je rozdíl mezi tím lineárním vysíláním a tím streamováním, jo. Já jako v tom, jako samozřejmě, že je jako rozdíl mezi tím, jak to funguje, jo, ale jako přece u toho lineárního vysílání já taky jako nevím zas až tak dopředu, co tam bude, jo, prostě mám nějakou omezenou nabídku, o který vím, že tam bude třeba během 14 dní, ale jinak bych řekl, že to je jako hrozně podobný, prostě nějaká televizní stanice prostě produkuje nějaký seriál, u kterého pravděpodobně bude dělat další sezonu, která poběží na tom samém kanále v příštím roce, ale to je podobný u těch streamovacích služeb, že Netflix si prostě dělá vlastní, nebo jakákoliv jiná služba si dělá svůj seriál a ten seriál bude mít, že jo, třeba další sezonu v příštím roce. Takže já jako tam opravdu v tomhletom zase tak jako velký rozdíl nevidím. A furt si myslím, jak říkám, jo, když si budu platit prostě tři služby a bude to třeba 6-7 stovek, tak v zásadě mi to nepřijde jako nějaká úplně ulítlá cena. Ale tady nejde jenom o tu cenu, která teda pokud si jich budeš těch služeb platit víc, tak se ti to vyšplhá nahoru, ale jde i o ten komfort, jo, protože když ty si platíš televizi, tak to budeš mít prostě pořád v jednom nějakým balíčku, budeš to mít v jednom přehrávači, budeš to mít prostě na různých jako číselných kanálech někde naladěný. Ale u tady toho musíš už zase používat jako víc nějakých aplikací a podobně, platit prostě na více místech, sledovat to, kde ti třeba končí nějaký předplatný, pokud tam nemáš nějakou automatickou obnovu a podobně. Už v tomhle je to jako nekomfortní. Jakože roztříštěný platby máš, to je pravda. Na druhou stranu prostě to jednou zadáš, typicky se platí, že jo, kartou, děje se to automaticky každý měsíc, takže dokud to nechceš zrušit, tak to moc řešit nemusíš. A jinak jako stejně tak jako ty televizní kanály mám potom v jedné krabičce nebo v jedné televizi, řekněme. A vem si, že těch kanálů ale je fakt třeba hodně, že jo, to jako z kolika kanálů prostě nebo televizí sledujeme prostě seriály, jo, to je prostě, to se dá počítat v zásadě na nižší desítky, jo, to už ani nejsou jednotky v podstatě. Tak u těch streamovacích služeb je to z mýho pohledu podobný. Je jich jako taky hodně, každá z nich má trochu něco jiného. byť se to může částečně překrývat, a všechno to mám ale v jednom počítači nebo v jednom mobilu, no. Jakože dobře, možná je Wofous jednodušší prostě mačkat tlačítka na dálkovém ovladači a přepínat mezi těma programama, ale zase si jako nemyslím, že by byl až takový problém prostě si zmáčknout na nějakou ikonu, aby se pustila nějaká aplikace, nebo respektive, když to sleduješ v prohlížeči, že jo, tak prostě jdeš do té služby a jako furt si myslím, že to jako není až takový problém. Je tam problém, přece dostaneš chuť na film XYZ, něco, a jak víš, kde ho máš hledat? A jak víš, kde ho máš hledat na té kabelové televizi, že jo? Ne, tak tam toho nenajdeš, že jo, no, tam prostě to máš lineární vysílání, to funguje jinak, že jo, tam jedeš podle nějaký jako cizí dramaturgie, tam prostě musíš se koukat na to, co tam teďka zrovna běží, ale to proto to tady nechci míchat, ale když máš tady ty video on demand služby, kde prostě to funguje na tom, že ty dostaneš na něco chuť a chceš si to zrovna pustit a teďka budeš muset tam prostě překlikávat mezi jako 5 aplikacemi, kde to vlastně je. A navíc, když už si platíš teda více těch služeb, tak jako asi z velké části nebo z podstatní části se ten obsah tam jako přelívá, že je všude stejný, což znamená, že ty tak jako trochu si platíš 5x za to stejný, že jo? Ale znovu říkám, ta cena fakt není velká, jo, a vem si dneska ty seriály třeba velký, nejsou třeba úplně levný, zejména ta produkce HBO a ono jako zaplatit, vem si, že se třeba jako předplatíš Netflix na jeden měsíc, jo, nebo nějakou službu, aby se podíval na jeden seriál a prostě během jednoho měsíce ho stihneš schlídnout a pak to předplatný zrušíš, jo, a ty službě si vlastně dal třeba plásnu jako 200 za jeden celý seriál, což může být třeba 5, 10, ale i třeba 15, 20 dílů. A to je všechno. Jo. Jakože ty ceny šly dolů, jo. A mně to jako zase nepřipadá až tak jako úplně něco nerealistického, jo, než tohleto. No, Netflix je trošku v tom speciální nebo specifický v tom, že třeba jeho vlastní produkce seriálu, tak on to dělá tak, že vychrdlí najednou všechny díly jedné sezóny. No jasně. No. Takže ty to fakt jako můžeš stihnout prostě třeba nakoukat za večer, pokud je to něco kratšího, nebo pokud prostě piješ hodně kafe nebo tak. Ale třeba HBO nebo ten Amazon, tak ti to jako vypouští postupně. Ale tak zase, že jo, pokud to chci vidět najednou, tak si prostě počkám, až ten seriál odvysílají celý, že jo, a ve chvíli, kdy ho mají celý v tom archivu, tak si ho pak pustím najednou, jo. Nevím, no, furt jako ta cena mi nepřijde až jako takový problém a jenom teda ještě k tomu vyhledávání, jo. Jako je pravda, že jako samozřejmě přepínat se mezi 4 apkama jako není moc pohodlný, ale je fakt, že jsou nějaký meta vyhledávače, do kterých si prostě zadáš název seriálu nebo filmu a on ti ukáže, ve kterých těch videoslužbách je dostupných. Jo, takže pak už můžeš jít třeba na jistotu. Jo, určitě, jako takhle funguje třeba filmturo.cz, což je česká služba, kterou udělal Tomáš Vyskočil, autor nebo otec Edny, takového toho seriálového doupěte českého, nebo kdy si vlastně ještě Lost.cz dělal pro fanoušky seriálu Lost, tak tam mu to funguje dobře, on vlastně má jako asi největší nějaký vyhledávač nebo srovnávač toho vůbec jako těch videoslužeb, to, co tam najdeš, jestli tam je dubbing, jestli tam jsou titulky, jestli je to v HDčku, má to fakt jako propracovaný, to, co on tam dokázal, je to hrozně zajímavá věc. Nedávno jsem dokonce narazil na jeho reklamu nebo takový banner na webu Český protipirátský unie, což jako mi přijde jako docela dobrá příležitost, jak to tam zpropagovat. Tak jako jo, tady tyhle meta vyhledávače jsou asi řešením, ale pořád prostě jako platíš si 5 služeb, který dělají to tež, no. Ne, já si furt myslím, že jako 5 služeb je moc, jo, že jako realisticky, kolik jsi schopný toho zvládnout, to prostě, já myslím, že tak 3 maximálně. Jo, jak, já ani nejsem jako takhle náročný divák, který by jako musel všechno, jo, třeba na HBO mi to nezajímá, já nasleduju Hry o trůny, nepotřebuju ani ten Amazon, mi fakt jako třeba stačí ten Netflix, ale chápu to, že pro někoho to může být na obtíž a že by jako fakt rád měl všechno v jednom balíčku. A to mluvíme třeba teďka jenom o těch třeba filmových a seriálových věcech, ale třeba pokud máš rád jako nějaký jako klasický televize, kde se chceš koukat na sport nebo dokumenty, což zase jsou věci, které právě na těch Netflixech a podobně není, nebo ne v takový míře, tak zase jako tam máš třeba 3-4 nějaký jako televizní služby, který zase si je musíš platit zvlášť. Hlavně u toho sportu třeba tady máš, pokud ti baví fotbal nebo něco, tak prostě musíš prostě tam mít, já nevím, třeba Eurosport, musíš tam mít O2 TV, musíš tam mít Digi2Go, což je taková jako od bývalý satelitní televize Digi.cz, tak teďka mají i jakoby IPTV, že to můžeš sledovat přes internet nebo na mobilu, protože oni zase mají Digisporty, kde máš sportovní kanály. A všechno je to tak prostě rozstříštěný, že jako člověk, který nemá co dělat s volným časem a jenom baví sledovat televizi, tak jako fakt se nedoplatí. Nebo já jsem asi před tím půl rokem k tomu napsal, že ty firmy tak trochu nutí lidi k tomu, že se vrací k tomu pirátství, že pokud oni prostě třeba tohle nezvládnou platit, tak prostě se na něco vykašlou a začnou to někde stahovat nebo jako streamovat nebo sledovat z nějakých nelegálních streamů a podobně. Což pořád si za tím stojím, ale na druhou stranu, a to je vždycky argument, který taky jako opakuju, že člověk nemá žádnou povinnost nebo nějaký právo jako sledovat všechno, co se mu jako zlíbí, že jo? To není jako nějaký jeho občanský právo vidět všechno, co se někde vysílá. No právě. Já právě jsem jako chtěl říct, jo, k tomuhle tomu, že další potom taky jako argument je, že pokud se mi zdá, že třeba 3 služby a 6 nebo 7 stovek měsíčně už je moc, tak si prostě vyberu něco, co opravdu chci vidět a na ten zbytek se koukat nebudu. Pokud si třeba předplatím Netflix a mám pocit, že víc měsíčně platit nechci za podobné služby, tak se prostě spokojím s tím, co nabízí Netflix. A ono jako tam toho obsahuje hodně, že jo? Nebo třeba po půl roce můžu tu službu vystřídat, že jo? Přestanu si platit Netflix a pojedu dalšího půl roku třeba HBO Go, jo? Nebo něco takového. Celý tohle téma je prostě podle mě protkaný nějakou jako naší rozmazleností a rozžraností, jo, jakože jsme si zvykli, a možná za to může částečně i to pirátství, jo? Že jsme si zvykli, že máme všechno hnedka dostupný a jako úplně zadarmo a teďka najednou, když máme platit prostě pár stovek, tak už se nám to zdá moc, jo, třeba, ale... A já si myslím, jako, že i máš třeba pravdu v tom, že to může ty lidi nutit zase trošku se vracet k tomu pirátství. Jo? To jako si nemyslím, že by byla úplná blbost, to ne. Ve chvíli, kdy tady vzniknou ještě další služby, jo? Začne se to víc a víc tříštit, tak opravdu jako si myslím, že to ten efekt mít může. Jo? Ty mluvíš o rozmazlenosti. Já bych to neviděl jako rozmazlenost. Prostě ty si platíš za nějakou službu a prostě ten člověk, který si za to platí, tak by měl trošku právo se k tomu vyjadřovat a mít tam nějaký požadavky, to jak by to mělo fungovat. Tak to je tak jako se vším. Já myslím, že požadavky mít můžeš a ve chvíli, kdy zjistím, že mi ta služba nevyhovuje a mi požadavky není schopná naplnit, tak prostě tu službu si nebudu platit, že jo. Tak jednoduchý to je, no. Já jsem ještě jako vlastně k té ceně chtěl říct, že třeba jako 200 mi přijdou rozumná cena i třeba když vemeš potaz, že prostě chodíš do kina na filmy, který jako v zásadě v těch multikinech ty lístky často stojí už jako kolem 200, že jo? A to za ty 200 tam vidíš jeden film, to znamená třeba dvě hodiny nějakého záznamu, kdežto prostě na té videoslužbě za 200 můžeš prostě měsíčně koukat desítky hodin, jo? Což jako si myslím, že taky stojí za úvahu. Každopádně asi platí, že ten stav se nezmění, protože k nějakému sjednocení nemůže dojít už proto, že za těmi službami třeba stojí různý filmový nebo různá filmová studia, která má nebo chce si uchovat ten exkluzivní obsah u sebe, nebo Netflix, Amazon zase dělají vlastní produkci, kterou jako to je ta jejich výhoda, do toho cpou prostě miliardy ročně. Jo, teďka Netflix oznámil, že v roce 2018 tak chce do těch akvizic nebo vlastní produkce nalít tyho 8 miliard dolarů, nebo kolik to bylo, to už prostě fakt jak skoro filmový studio nějaký velký. No. Takže aby se jim to vrátilo, tak právě potřebuju mít právě ten exkluzivní obsah, kvůli kterýmu si to lidi budou kupovat. No. Kdyby to bylo všechno v jednom balíčku, tak se to rozmělní ty peníze a nikdy se nevrátí. Takže by se ani nemohlo do toho nového obsahu tolik investovat, protože by se to nikdy nevrátilo. Je to takový zamotaný kruh, no. Ale fakt jako mi přijde škoda, že jsme se dostali do takového blbýho stavu, no. Že máš všechno někde jinde a ale já bych to neviděl tak negativně. Ještě před pár lety tady u nás v Česku nebyl žádný Netflix nic a prostě buď to si to koupil někde třeba na DVDčkách, anebo si to stáhnul ty seriály. Jo, a fakt, že dneska máš možnost si to legálně zaplatit, ano, je to třeba roztříštěný trochu, jo, ale furt si myslím, že ta situace je pro nás tady lepší, než byla. Jo. Zase si myslím, že je to trošku jako nějaká naše už zhejčkanost. Už jsme spohodlnili, zvykli jsme si na něco jiného. Chtěli bychom prostě něco víc. Já tam vidím trošku paralelu s tím, jak jsme dlouho volali po tom, že v Česku nejsou žádní virtuální operátoři, kteří by měli nějaký zajímavý tarify. Najednou se, já nevím, v roce 2000, kolik to bylo, 13, 14, spustila taková lavina a najednou jsme tady měli asi 100 virtuálů, což jako zase už bylo jako až špatně, že jo? Jo, tak oni se protože byl ten, postupně vyselektují, že jo? No, no, tak ještě se pořád nevyselektovali, ještě pořád jich je asi 100 nebo kolik. Jo, a jako oproti tomu původnímu stavu už jako hodně jich cíplo, že jo? No, ale tak jako, ale pořád jich je 100. Jo, no, tak to jako. Ale já to vidím, jako i ten Netflix konec konců ví, že kupovat licence filmů nebo seriálů je drahý. Některé společnosti už samozřejmě v průběhu uplynulých let záměrně začaly ty seriály svoje třeba nebo tu svou tvorbu stahovat z Netflixu, protože to chtějí nabízet na nějaký službě. Hodně to bylo vidět třeba u Foxu, který stáhnul Akta X a nějaký další svoje seriály z Netflixu a bude stahovat je i nadále, protože je chce nabízet sám. A proto Netflix investuje do toho svého originálního obsahu, takže ono možná, že zanedlouho jakoby se ani nebude dít už tolik to, že se ten obsah na těch službách překrývá, jo? Že ty služby budou víc a víc tvořený právě jenom tím svým originálním obsahem. U toho Netflixu někdy hraje roli to, že on třeba získá práva jenom na určitou dobu, že třeba na rok nebo na 2 roky a pak to jako zmizí. To není tak, že by to někdo vyloženě schválně a tamto stahoval. Někdy tam ta práva jsou jako takhle časově limitovaná. Jasně, ale ty distribuční společnosti mají samozřejmě možnost ty práva prodloužit, že jo? A ve chvíli, kdy je neprodloužejí, že jo, tak... A říkám zrovna třeba ten Fox, ale týká se to i toho Marvelu, že jo? Tam jako víme, že oni prostě chcou ten obsah nabízet sami, takže to je jako záměrně, že to už nechcou mít na tom Netflixu. Ale pořád tady vidím prostor pro nějaký agregátor, který... Jo, to jo. Bude nějaká jednotná služba, která třeba bude, ty ji zaplatíš, ona ty tvoje peníze podle toho, na co se budeš koukat, tak ona přerozdělí mezi ty Amazony, Netflixy a podobně. A třeba to bude dražší, že jo, zaplatíš ne, já nevím, 200 nebo kolik, ale třeba 700. Ale budeš tam mít fakt už všechno a nebudeš muset jako nic víc řešit. Budeš mít jedno prostředí, kde to si budeš vyhledávat, kde si to budeš třídit, kde to budeš platit. Já jako pořád doufám, že něco takového by tady mohlo vzniknout a nemyslím si, že to je nereálný, že? No, já nevím, no, tak ty firmy prostě tím, jak jsou konkurenční, chcou být konkurenční, jsou nepřátelský vůči sobě, tak nevím, jestli je tohleto reálný, já jsem v tomhle spíš skeptik. A pokud nic takového, nebo dokud nic takového nevznikne, tak já se prostě budu držet toho, že asi nepotřebuji vidět všechno a asi ani nechci strávit celý život před televizí, takže stejně tak jako nemám všechny hry, protože prostě některé hry, které bych si chtěl zahrát, tak jsou třeba na PlayStationu a já si nechci koupit PlayStation jenom kvůli těm pár hrám, takže prostě si hraju ty hry, které jsou jenom na PCčku. Taky jsem se jakoby nějak uskromnil a je to v pohodě, protože těch her je tady spousta. Takže je to jenom o tom podle mě si nastavit v hlavě nějaký takový ten mindset, jakože OK, tohle mi stačí. A nebo chci víc a pak si trochu třeba připlatím a myslím si, že to je furt v pohodě. OK, tak jako chci toho hodně, tak budu platit o něco víc. To jsou takový ty klasický problémy prvního světa, že jo? No jo, jo, jo. Pokud bys o tomhle řekl nějakému Afričanovi, který chtěpá hlady, tak asi si bude jako... nevyřícně koukat, nebo za prvý ti nebude rozumět, ale kdyby ti rozuměl, tak jako vůbec nebude chápat, co to je jako za problém, že jo? To... No, teď právě proto říkám, jako, že už tady trošku jako mluvíme, jako, že jsme jako rozmazlený, no, že to... Jsme, no, jsme. Ale zase, víš, jak za svý peníze chceš to nejlepší, no. Hele jo, ale já fakt jsem si to jako ve svý hlavě nastavil tak, že za ty 200 měsíčně většina těch služeb nabízí jako hodně. Já třeba teďka, a mimochodem to je důkaz toho, jako že ten originální obsah táhne, ty jsi třeba říkal, že tě nezajímá obsah od HBO, já třeba jako mám dost seriálů v hledáčku od HBO, který ještě nemám nakoukaný a právě tak jako počítám s tím, že až budu mít trošku času, tak si právě předplatím HBO Go, třeba to bude jenom na omezenou dobu, na pár měsíců, abych se podíval na to, co chci vidět. Teďka tam začíná, musím zatýzovat, teďka v neděli začíná Westworld, druhá série, co je mimochodem super fantastický dílo, ke kterému aspoň k té první sérii psal scénář Nolanův brácha, Jonathan se mi si jmenuje. Jo. A to je jako naprostá bomba a jako vím, že ten seriál je natolik kvalitní, že jsem ochotný si prostě tu službu předplatit kvůli němu. HBO udělali, že jo, i True Detective, myslím, ne? Přesně tak, True Detective, měli Pozůstalý, což si myslím, že je hrozně přehlížený klenot, má to 3 sezóny, už to skončilo. Ale oni, myslím si, že to právě není úplně moc profláknutý, ale oni i jako v Česku dělají docela zajímavou originální tvorbu, že jo. Před pár lety tady byl ten Hořící keř, což byla taky super věc. A teďka mají i nějaký další seriál, já teda ani nevím, jak se to jako všechno jmenuje, protože to prostě nesleduju, nebo zatím jsem to neviděl. Měli tu Pustinu s Duškem, nebo jak se to jmenovalo, to myslím, že bylo dost schválený. A když ještě byl nějaký seriál s Rodenem, tam hrál nějakého terapeuta, mám pocit. Já jako na český věci se nekoukám, takže jako... Hele, já zpravidla taky ne, ale vím, že jako pod tou záštitou HBO vznikají fakt většinou dobrý věci. Nepamatuju si, že bych se někdy spálil. Tak když už do toho cpou ty peníze, tak jako nechtějí, aby to byla sračka, ne, že? Ne, ale no opravdu, jako HBO je, dá se říct, záruka kvality a to je jako super, že jo? Takže... Tím bych to asi ukončil, říkali jsme si tady interně s Lukášem, že ten podcast bude mít tak 15 minut, už zase blížíme k půl hodině, takže já myslím, že už jsme tady toho nacancali dost, že už asi bychom nic novýho nepřinesli do téhle diskuze. Takže jestli chceš, Lukáši, něco dodat? Ne, ne. Třeba do toho přinesete něco vy, určitě se můžete vyřádit v komentářích o tom, co vy si platíte nebo neplatíte a jak vám to vyhovuje. Nebo jestli vám vyhovují ty stávající služby, nebo jestli byste právě taky uvítali to, že byste měli nějakou jednotnou, která by to zastřešovala všechno. A tak se můžeme tam pohádat textově, no, zase. Tak jo. Za týden se uslyšíme s vámi znovu u dalšího dílu Sinus FM. Tentokrát by to mělo být o těch slibovaných Windows 10 v nové verzi. Microsoft ještě Spring Creators Update nevydal, protože tam našel nějaký problém. A dokonce se uchýlil k tomu, že zkompiloval úplně nový build, takže teďka zase začalo takovýto kolečko testování, že to nejdřív poslal do fastringu, teď by se to mělo objevit ve slowringu za dalších pár dní v release preview kanále a za dalších pár dní, když to teda půjde dobře, tak už se to oficiálně dostane do široké distribuce prostřednictvím služby Windows Update. Takže snad už v příštím týdnu si o tomhle tomu budeme moc popovídat. V příštím týdnu vidím, mám pocit i nový Ubuntu nebo Fedora, takže... To je zajímavá myšlenka, že bychom jako se bavili o Linuxu jednou. No. Tak jo, tak... Za týden. Čau. Čau.